Jeg befinder mig her i et villakvarter. Sådan et kvarters kørsel fra København. Jeg står ved siden af en sø, hvor der er fyldt med ænder og svaner og måger, som spiser noget brød, som der er nogle forbipasserende, der har lagt ud til dem. Der er vel en 100 fugle, der har samlet sig her på isen på den her sø. På den anden side af mig er der en landevej med fire spor. To den ene vej, to den anden vej. Der er villahuse og boligblokke og forretninger hister her. Jeg er på vej over for at besøge Marianne, som bor kun et spytklat fra, hvor jeg står nu. Men jeg ved, at når Marianne hun tager imod os, så vil hun faktisk ikke være Marianne, men Ole, som er den person, hun er det meste af tiden. Hejsa, goddag. Det er Ole. Lea, hej. Velkommen. Tak skal du have. Det er jo lidt sharpet udenfor. Ja, det er forår, ikke? Jo, det er også sådan, jeg vælger at se på det. Så. Lige inden jeg ligger tøjet, vil du ikke være sød og hjælpe mig med at beskrive lige, hvad jeg er kommet ind i her? Jo. Altså, jeg bor i et rækkehus i udkanten af København, og det er sådan helt almindeligt. Vi er kommet ind i sådan en lille gang med en vindeltrappe, der går ovenpå. En vindeltrappe, der går ovenpå, og en stue inde bag ved køkkenet. Ja. Og der er en masse enormt flotte tæpper, vil jeg lige sige, ja. Som, ja, som man simpelthen træder ind på. Og så sidder din kone hernede. Min kone sidder dernede. Ja. Goddag. Lea. Velkommen. Tak skal du have. Ja. Og så ovenpå. Vi kan da godt gå ovenpå lige og kigge, ja, når vi nu er i gang. Så har vi en forgang med fire værelser og et badeværelse. Og jamen det ene, det har Marianne så taget bo herinde, som sit, efter at børnene er flyttet hjemmefra. Så har jeg legnet op til, at jeg skal klædes om her i løbet af en halv time, og så nogle timer frem. Det tager jo lidt tid, sådan at ændre sig fra det ene til det andet. Og så har jeg hængt forskellige muligheder op af, hvad jeg måske kunne tænke mig at tage på i dag. Vi står altså og kigger på forskellige kjoler, der hænger her på nogle skabe. Og der er lidt undertøj på sengen. Nogle strømpebukser og en blonde BH. Og ja, lidt forskellige ting og sager. Jeg hedder Olivia Marianne Peugert, og jeg er transvestit. Og det betyder, at jeg er en mand, som har det rigtig godt med at gå i dametøj, være i kjole og med makeup og med peruk på. Jeg er uddannet civilingeniør og har haft gennem min karriere flere lederstillinger og tillidshverv, både nationalt og internationalt. Og det er selvfølgelig en karriere, som jeg har udøvet som mand. Og det har jeg ikke haft det skidt med, men indimellem kunne jeg da godt tænke mig at kunne have kunnet begge dele. Altså hvis jeg var sikker på, at omverdenen ikke fandt det mærkeligt og ikke havde fordomme. Selvom folk udadtil siger, jamen vi er meget mangfoldige i vores tanker, tolerant i vores tankegang, så er der altid nogen, der stusser, fordi der er ikke ret mange, der ved, hvad en transvestit er. Jeg har været gift nu i 45 år, og vi har tre børn sammen. Det er således, at min kone og jeg har aldrig talt om det før for år siden. Men måske har hun vidst det længere, da jeg ligesom gjorde op med mig selv og sagde, det her, det, jeg skal ikke gå i graven uden at have udlevet Marianne. Og sagde til hende, sådan havde jeg det, og så siger hun, det har jeg da altid vidst. Og som et af eksemplerne på, hvorfor hun havde vidst det, nævnte hun, at hun kunne jo se hver gang, jeg havde været i hendes skuffer og låne noget af hendes tøj. Jeg gjorde mig altid umage, sagde hun, med at lægge det pænt sammen igen. Men jeg var ikke god nok til at lægge det sammen præcis på samme måde, som hun havde gjort det. Så på den måde, og i dag har vi det helt strålende sammen. Vi går i byen sammen som veninder, indimellem. Oftest som mand og kone bevares. Vi står og kigger ind i et spejl. Lige nu, der er du Ole. Ja. Og vil du ikke beskrive, hvordan du sådan ser ud? Gråt, relativt kort klippet hår. Briller og en stribet skjorte og et par mørkblå bukser. Og det om et par timer, så er Ole forsvundet. Så er han ikke ind i skabet, og så er det Marianne, som svanser ud af døren. det, der ligger forrest, det er jo altså en barbermaskine, som gør, at jeg skal sørge for ligesom at barbere mig fra til bunds fra starten, fordi det er meningen, at jeg skal på shopping her i sidst på eftermiddagen og ud på hygge med de andre piger i aften. Og nok først hjemme omkring midnat, og så skulle skægge jo nødig være så langt, så det går gennem make-up'en. Nu har jeg ret lyst skæg, så der sker ikke så meget, så jeg kan normalt bare pudre mig fra det. Så nu går jeg bare i gang. Og så, ja. Du er velkommen til at bryde ind og spørge, hvad jeg laver og så videre undervejs, men nu gør jeg det altså bare helt uhemmet, som om du er en flue på væggen. Og det lyder godt. Ikke andet. Det lyder godt. Så må du selv op det. Udenfor, der er solen kommet frem, og den kaster sådan et fint dagligdagslys ind ad vinduet her på det her badeværelse, hvor vi står. Der er pensler i glas, både puder, børster og make-up pensler. Så er der tre slags hårbørster. En neglebørster er der også, og nogle vatpinde. Noget puder. Og en hel del forskellige slags øjenskygge. Både rosa og mintgrøn og himmelblå og gul og orange. Og altså bare sådan en lys farve. Jeg bliver en pige til fest og farve. Og nogen siger, at jeg får helt andet glimt i øjet, når jeg er pige, end når jeg kører min sædvanlige business som mand. Og hvor ofte er du transvestit? Jamen, det hænger jo lidt sammen med, hvornår der er lejlighed til det. Men i denne uge er det jo noget med hver anden tredje dag. Der kan så være perioder, hvor der kan gå 14 dage, 3 uger imellem. Men går der for lang tid, og der ikke er nogen lejlighed, så skaber jeg mig selv en lejlighed. Det startede jo dengang, der ikke var lejlighed til det, hvor jeg ikke var sprunget ud, som jeg er i dag. Jamen, der gik jeg jo ind imellem hen min kones skuffer, eller da jeg så havde anskaffet lidt selv, som jeg havde gemt væk i kælderrum og andet, mærkelige steder. Jamen, der gik vel en... Hvis jeg ikke havde prøvet det her tøj i en 3 ugers tid, så trængte jeg altså til det. Og når jeg så havde gået rundt i det lidt, så fandt jeg ud af, jamen, ja, det er bare det, fordi det var der egentlig ikke så meget ved. At tage noget pigetøj på og gå rundt for sig selv. Ingen andre ser en, man har ingen at snakke med. Du kan se dig selv i et spejl. Du kan prøve at tage et billede eller to af dig selv, eller et eller andet. Du kan tage en bog og læse, eller hvis du er alene hjemme, så kan du lave lidt arbejde og sådan noget lignende. Men det er jo ikke specielt spændende. Det er meget mere spændende nu, hvor jeg har igennem Transvestitforeningen blandt andet fået en masse veninder, hvor vi kontakter hinanden en gang imellem og går ud og spiser og går ud og mor os. Og det er så piger til fest og farver. Og hvorfor er det, at det er vigtigt for dig at være kvinde? Altså hvad er det ved det at være kvinde, som føles så godt? Jeg ved det ikke. Det er ikke til at forklare. Altså, jeg har også spurgt andre transvestitter, og jeg har ikke mødt nogen egentlig forklaring. Jeg tror heller ikke, der er nogen, der videnskabeligt har kunnet redegøre for, hvad det er og hvorfor det er. Der kan selvfølgelig altid ligge, og det har der også gjort i perioder, specielt i starten i puberteten og så videre, altså lidt seksuelt æggende i at tage et par nylonstrømper på og så videre, men det gør det slet ikke mere. Altså det var egentlig ret hurtigt overstået, men alligevel det at føle nylonstrømpe på benet, ikke fordi jeg tænker over det, når jeg går, men jeg vil tro, at det er de samme ting, som piger sætter pris på og lægger vægt på. Følelser, lækker, charmerende, attraktiv, ikke nødvendigvis seksuel, men i et selskab. Lige nu, der har Ole taget sådan en... Ja, hvad er det der, Ole? Det er sådan en maskinsaks i miniature, som bruges til hårklipper i ørerne og til næsen, sådan sikker, at der ikke er netop nogen, der stikker ud af næsen. Ja. Hvad er det, en fugtighedscreme? Det er en almindelig ansigtscreme. Der ligger også det i det, den udfordring, at mænd har en tykkere hud end piger. Og specielt med alderen, så bliver huden jo ligesom tykkere, så den er ikke så blød og smidig som en ung pige. Men det må man jo så tage højde for. Har du altid været god til sådan at smøre din hud med fugtighedscreme? Nej, faktisk ikke. Det er først de sidste 6-7 år, jeg for alvor har gået op i det og sagt så nu. Fordi indtil for på det tidspunkt der gik jeg jo og klædte mig om i smug og så videre. Jeg var lige fra jeg var dreng, 7-8 år, begyndte at interessere mig for min mors skuffer og påklædning, ikke? Og da jeg har været en lille 12 år, der har jeg vil ikke sige, jeg har næsten prøvet det hele af hendes tøj, ikke? Så sådan er det. Vi står på Oles badeværelse her, cirka et kvarters kørsel fra København centrum, og Ole er altså gået i gang med sin transformation fra Ole til Marianne. Jeg har jo levet i mange, mange år med en rædsel for, at det her skulle blive opdaget. Fordi jeg var bange for konsekvenserne. Ikke bare for mig selv, men også efterhånden, som jeg fik lederstillinger og havde ansvaret for andre menneskers velfærd i kraft af, at forretningen og deres arbejde gik ordentligt, jamen, så skulle det her jo ikke være forstyrrende. Men trods det kunne jeg jo ikke lade være. Så på en måde har jeg jo levet i en frygt og rædsel for, at det skulle blive opdaget. På den anden side har jeg lige fra skolen inderst inde ønskede, at der var nogen, der afslørede mig. Fordi hvis der var nogen, der afslørede mig, så kunne jeg jo leve fred med det. Så kunne jeg jo være pige, når jeg ville være pige, og dreng, når jeg ville være dreng. Og meget bedre leve mig ud. Prøve nogle ting, som jeg først har prøvet her de senere år. Så havde mit liv nok set helt anderledes ud. Om jeg så havde gjort den karriere, det er nok et spørgsmål, fordi jeg måtte desværre indrømme, at jeg kender flere veninder fra Transvestitforeningen, som måske ikke ligefrem er blevet fyret den dag, det er blevet opdaget, men i løbet af nogle år blevet skvist ud til på sidelinjen og pludselig stået uden arbejde. Så bruger jeg en blue neutralizer til at skjule skæg og andre ting. Det er sådan en fed, meget fed foundation-agtig creme, og som egentlig er lavet til transvestitter. Til mænd, som gerne vil skjule skæg og andre ting, men selvfølgelig kan kvinderne også bruge den til en bunke. Der bruger de mere en concealer eller sådan noget lignende. Og så ovenpå det en sædvanlig foundation. Og for at holde på den, så en neutral make-up-puder. Og når det så er sket, så går jeg i gang med øjnene. Det gør jeg først og fremmest ved at kigge på øjenbrynene. Hvad er sådan de tidligste minde om det her med dametøj? Det er svært at sige, men jeg kan da huske, at jeg lurede meget, hver gang min mor sad en eftermiddag og sammen med en veninde for eksempel og lakerede neglene, hvis de eller hun skulle ud om aftenen. Det var i 50'erne, hvor hofteholder og neglestrømper kom frem efter krigen. Hele det spændende univers, der åbnede sig, som jeg kunne se, både når min mor iførte sig det, og når det lå i hendes skuffer. Det kunne jeg simpelthen ikke bare ikke holde mig væk fra. Jeg har vel været en i 10 år. Og så, hvad skal vi sige, det eskalerede jo nok så efterfølgende i teenageårene. Så sker der det, at man siger til sig selv, at det kan ikke passe, fordi det er jo ikke det, hvad omverdenen forventer af en. Og det er nok noget, der går over. Det er nok noget, netop puberteten, ikke? Men det er nok noget, der går over, og noget, der forsvinder igen. Hvis man nu lader være, så prøver man at lade være i, ja, måske op til et halvt år. Og så pludselig så finder man sig selv i en BH, et par trusser, et par, en hofteholder og nogle nylonstrømper, og måske en kjolehøn på, og spangulerende rundt. Så begyndte jeg jo at samtidig at lyve mig hjemme, altså at jeg skulle, det kunne være måske nogle lektier noget, et eller andet, hvor jeg siger, jamen jeg var ikke interesseret i at komme med til tante et eller andet, ikke? Og så blev jeg hjemme i stedet for, så tog familien afsted, og der var jeg jo lykkelig, fordi jeg spurgte jo ind i min mors kamer og brugte også noget af hendes make-up og så videre. Min største rædsel var jo, at jeg ikke kunne få det af. Og få det ordentligt af. Og jeg ikke fik gemt alle spor. Nu har Ole lagt den her skabelon over øjenbrynet. Og tegner altså øjenbrynene op. Og der skal jeg noget præcision til. Har du besluttet dig for, hvilken kjole du skal have på? Ja, jeg tror det. Jeg har en blå, en sort nederdel med en blå bluse. Og så har Ulla altså puttet en grøn farve helt nede ved øjenvipperne. Ja. Så altså lige nu, af de farver, du har brugt på øjnene, så er der en rød hudfarve, himmelblå, lidt mørkere blå og grøn. Ulla har taget en sort eyeliner frem, som er sådan en lille bitte pensel, som man så er i gang med at lægge lige over øjenvipperne på den her grønne øjenskygge. Og nu er det snart ikke Ulla mere, nu er det ved at være Marianne. Ja, jeg skulle lige til at sige det. Kan vi lige tage sådan en mellemtid her, hvor vi siger, hvor er vi henne, sådan, så jeg heller ikke kommer til at kalde dig Ole, når du er Marianne. Altså, hvor langt er vi, hvis du lige skal beskrive det? Jeg er vel en halvvejs i make-up'en. Så kommer der tøj og smykker bagefter jo. Vi er altså ved at være halvvejs i make-up'en. Og er kommet til et sted, hvor at jeg ikke ved, om jeg skal kalde dig Ole eller Marianne. Nej, det jeg er ikke så sart. Men man kan sige, du er faktisk nøgen lige nu, lige bortset fra et par dametrusser. Og så er jeg kommet halvvejs i make-up'en. Jeg er i gang med at tage mascara på, og det er jo et sted, synes jeg, når jeg i hvert fald selv tager make-up på, at så er man altså ved at være ret langt. Og det er der, man får sådan det mest dramatiske udtryk, ikke? Med lange, sorte øjenvipper. Og så har du stadig dit grå, kortklippede hår. Men er det selv sådan et tidspunkt her, når du er et sted midt imellem, som er svært? Nej, fordi jeg forestiller mig jo Marianne inden sten, ikke? Og det er jo den, det udtryk, som jeg har for mig, når jeg lægger make-up'en, ellers så kan man jo ikke. Og hvad var det for et hjem, du voksede op i? Altså, hvad lavede din mor, og hvad lavede din far? Ja, min far, han havde en større virksomhed, som han selv havde bygget op. Så der var en masse repræsentation og masse og så videre. Så det var, der foregik en masse, og der foregik fester i lange kjoler, som, hvor jeg altid gik og lurede på, hvilke af damerne, som jeg jo kendte mange af dem, kommer nu i hvilke kjoler. Men det har jo ikke bare været de piger og damer, der kom i mit hjem, fordi det var lige så meget mine jævnaldrende i skolegården eller til dans. Altså, lagde meget mærke til, hvordan pigerne klædte sig, hvor forskelligt de klædte sig, og spekulerede på, jamen, hvorfor er det, de nu gør det, og hvordan virker det ene, og hvordan virker det andet. Og de havde selvfølgelig fra naturens side forskellige forudsætninger for, hvordan de kunne klæde sig. Og det blev jeg jo også ret hurtigt opmærksom på, fordi jeg har jo fra naturens side bestemt, opbygningen af kroppen og så videre imod mig. Altså i forhold til at være kvinde? I forhold til at være kvinde, altså mange gange, hvor jeg har taget pigetøj på, har jeg jo, for at sige det helt ærligt, lignet noget, der var løgn. Det gjorde ikke så meget, når man gik herhjemme, fordi så drømte jeg jo for mit indre blik, hvor godt det kunne blive. Jeg vidste jo bare ikke, hvordan, selvom jeg har så øvet og øvet og øvet. Det er egentlig først efter, at jeg her for nogle år siden meldte mig ind i Transvestitforeningen, fordi der fik jeg så den vejledning og det råd ved at snakke med de andre, ved at følge nogle af de kurser, de laver, sådan at jeg har lært, hvordan lægger man rigtig makeup, og hvordan gør man det på mænd, hvilket er lidt anderledes, end når man lægger makeup, når pigerne lægger makeup på sig selv. Men hvordan ligner man noget, der er løgn som transvestit? Jamen, tøjet sidder jo ikke rigtigt. Du har jo ikke hofter på samme måde. Du kan prøve at lave nogle bryster af tennisokker, han har sagt, eller balloner, eller noget andet, ikke? Og det kommer aldrig til at sidde ordentligt. Ikke før den dag, du investerer i et par proteser, som jo egentlig er lavet til brystkræftramte kvinder, som har fået fjernet brystet. Ikke? Men det ligner jo. Du har ingen hofter. Så har du fået købt en kjole på skrømt, postordre, eller hvad ved jeg ikke, som måske ikke har den helt rigtige størrelse, og som hænger, fordi den er jo syet til både barm, hofter og ende, hvor du måske har mave i stedet for. Altså folk opdager det jo ret hurtigt, når man begynder at åbne munden, ikke? Selvom jeg måske ikke har den allermørkeste mandestemme, så kan man jo godt høre det. Og det har jeg ikke gjort så meget ved at forestille mig. Men mere ved at være ærlig og sige, jamen jeg er følsom mand, og det er jeg stolt af. Men der er mange af mine artsfæller, som nærmer sig det transseksuelle meget mere end jeg gør. Og gerne vil være piger, ikke? Og der er nogen, der lever som omklædt hele døgnet. Men det er altså, de lever så gerne alene, ikke? Det er meget få af dem, der så måske er gift, ikke? Så det er bare med dem trykket. Der findes alle slags folk. Vi er lige så forskellige som alle andre mennesker. Ja. Så nu skal jeg lige have de ting med, som kan være rare at have en dametaske. Puder og lipgloss. læbestift og mascara. Så tror jeg, den er ved at være der. Og så lige telefonen. Ja. Så, så bevæger vi os lige ind i soveværelset her. Kunne jeg skulle starte med den her? Hvad er det? For ligesom, det er sådan en body slimmer, som også mange piger bruger, når de sådan også kan lide det god mad en gang imellem. Men nu har jeg jo en lidt anden façon. Jeg har også nogle korsetter, ikke? Men de, nu behøver jeg dem ikke så meget, men indimellem, det kommer lidt på at være på, ikke? Så det er sådan en slags underbukser, som kan trækkes op sådan, over maven? Det er i virkeligheden et stikkorset, ikke? Sådan at hvis man nu slapper af og ikke vil holde vejret altid, ikke? Så er det lidt nemmere. Ikke? Og det giver sådan en lille smule façon bare, ikke? Og så for lige at kompensere, at hvor mænd, de, hvis de lægger sig ud, så gør de det på og får topmave. Piger, de får hofter. Og så har jeg bare specielle trusser at trække ud over med indbygget silikonhofter. Det er da smart. Det er der jo ingen, der kan se, når du ser en spiller udefra. Og så er man pludselig... Og det er altså sådan et par hudfarvede... er det sådan en satin eller sådan noget? Jeg ved ikke, hvad det er. Med lidt blonder på. Som er sådan et par... par underbukser, som Marianne har taget udenpå med de her hoftepuder. Du har været lidt inde på det, men altså, da du så voksede op, kan man sige, og som teenager, og begyndte at dyrke den her transvestisme i det skjulte, hvilke tanker gjorde du der om det? Jeg er nok sådan lidt pervers, ikke? Altså, når man ikke ved noget om det selv. Så selvfølgelig prøvede jeg at finde alt, man kunne læse. Nu er internettet ikke opfundet, så det var lidt svært at finde noget. Og det var heller ikke sådan, at jeg turde gå hen og sådan lige købe det, fordi hvad ville ekspedienten ikke tænke, eller bibliotekaren ikke tænke og synes. Så det var lidt svært. Så min attitude var, nej, det går over. Da jeg blev forelsket og blev gift, sagde jeg også, nu går det over, fordi nu har jeg fundet kvinden i mit liv, og ja, er hendes mand, og selvfølgelig er det, og ingen tvivl om det. Der gik måske 2-3 måneder efter, vi blev gift. Og pludselig finder man sig i situationen igen. Og det har jo så bare gjort, at jeg på et tidspunkt, vel omkring de 40, pludselig har resoneret med mig selv, jamen, i stedet for at gå og spekulere så meget på det, erkend dog med dig selv, du er transvestit. Fordi jeg kunne nu læse, hvad en transvestit var, og at det hverken var farligt, eller det var farligt for andre. Det gjorde jo ingen fortræd. Det gør ingen fortræd. Tværtimod måske er vi nogle søde og rare mennesker i forhold til mange mænd, som kan være voldelige for nu at sætte tingene på spidsen. Men fra det tidspunkt, hvor jeg er kendt med mig selv, okay, jeg er transvestit, så har jeg jo haft ro. Så har jeg også haft ro til, at hvis jeg blev afsløret, så vidste jeg, hvad jeg ville sige. Fordi det vidste jeg jo ikke før da. Der skulle jeg jo altid være forberedt på at komme med en eller anden løgn. Nu vidste jeg pludselig, jamen, hvis du bliver trængt helt op i en krog, så må du bare sige, sådan er det. Og så er vi kommet til BH'en. Det er jo et for familiært, den har en sjov historie. Fordi for et år siden, var min kone og jeg på krydstogt i Karibien med et dansk rejseselskab. Og på sådan en krydstog, der bliver man jo så placeret ved sådan en timandsbord om aftenen til dinner. Og første aften, altså så sidder man jo stort set med de samme mennesker hver aften. Og så første aften, der præsenterer man jo den anden. Og jeg sad der i et pænt jakkesæt, som man nu gør, dresset op til spisningen om aftenen. Og så præsenterede de sig rundt, og så var der en af pigerne, som siger, jamen hun havde en femiletbutik, og solgte undertøj og så videre til damer og så videre. Og så gik den rundt, og så begyndte man jo sådan at snakke bagefter. Så var der nogen, der spurgte hende, sådan, hvordan det nu var at have sådan en. Så siger hun, jamen, jeg har jo så lavet det, at til julen, når mændene kommer ind og skal købe undertøj til deres elskede, så får jeg jo pigernes mål, og så har jeg kartotek, og så kan de bare komme. Ja. Og så siger hun, og så har jeg forresten mange mænd, som kommer og køber til sig selv. Og andet sagde hun sådan ikke. Og så var der en af de andre, der bor og sagde, er det mange? Ja, siger hun, så det er faktisk rimelig mange, der køber undertøj til eget brug. Altså dameundertøj? Dameundertøj, ja. Og til at starte med, der vil de jo gerne have det pakket ind som gave. Og det er så også helt fint. Man skal jo være meget forsigtig og sart, for det er jo en meget sart situation. Men hvis det kan lade sig gøre, så prøver jeg også at spørge lidt ind til osv., fordi så kan jeg jo hjælpe dem på en helt anden måde. Og så kan de få lov at prøve, og så kan de få noget, der passer dem, og sidder bekvemt og ordentligt, og fremhæver det, de gerne vil. Og så siger hun, og så kommer de jo igen. Så jeg har faktisk en lille pænt klientel af mænd, som lige så stille kommer og køber til sig selv. Og så begyndte snakken jo at gå omkring bordet og sagde, ja, det er ikke noget mærkeligt, når de stakler, det er der nogle frygtelige stakkelsmænd, og de må have det skidt, og de må så videre. Og tænker, det her, det tager en helt forkert drejning, fordi folk her ombord ved jo ikke noget om det. Og så pludselig siger jeg, mens min kone sad ved siden af mig, så siger jeg, ved du hvad, Charlotte, jeg kunne da godt være en af dine kunder, for jeg er transvestit. Så var der sådan 2 sekunders pause omkring bordet. Nå, og hvordan er det, og hvad? Hvordan så de andre ud i ansigtet? Jamen, det ved jeg ikke rigtigt, fordi det var så pigerne, der begyndte at spørge ind, fordi mænd vil nødig snakke om det, fordi selv de selv bliver mistænkt for det, ikke? Så de er ikke så åbne, og de er heller ikke så nemt mænd til at snakke med sådan noget. Og så begyndte de at snakke. Og så synes de faktisk, jeg siger, jeg er jo som jeg sidder her, ikke? Og det er da kun fordi, jeg har sagt det, at jeg har gættet det, eller ved det, ellers havde jeg ikke gættet det. Og så blev det jo ved, fordi så begyndte pigerne jo, jamen hvor køber du det, og hvordan gør du det? Og jeg havde sådan en masse fiduser, som de slet ikke kendte. Se, til en pige hører der jo rigtig brystøjler. Og så nyder jeg jo godt af, at der jo blandt andet er fremstillet kunstige proteser. Ja, der er proteser til bryster. Og du har lige taget BH-stropperne ned igen? Jeg har taget BH-stroppen ned, ikke? Fordi ellers kan jeg ikke. Og så, hvis jeg så tvinger mit eget brystvæv derop, så får jeg en lille smule kavalergang ud af det. Fantastisk. Og hvis vi så lige skruer tiden lidt tilbage igen. Altså, du var lidt inde på det, men på et tidspunkt, der møder du så din kone. Du er kun 16 år, og I bliver gift. Hvordan påvirker det dine tanker omkring det, og hvor tit du så ligesom har mulighed for at udleve din transvestisme? Jamen, det er jo klart, at når jeg gik ind i et ægteskab med hende, jeg elskede, og stadig elsker, så er det jo først og fremmest med respekt for hende. Derfor så var jeg klar over, at jeg skulle være den mand, jeg er, over for hende. Ja, det lyder så romantisk, bære hende på hænder gennem livet, ikke? Men jeg skulle jo i hvert fald ikke udsætte hende for, at hun pludselig blev konfronteret af omgivelserne med, at hun er gift med en transvestit. For hvordan kan man det? Altså, der kommer man igen ind på fordomme og uvidenhed hos omgivelserne. Hvordan ville de bedømme hende? En ting er, hvordan de bedømmer mig, og siger, nå, okay, det er noget, han er født med, han kan ikke gøre for det. Men hun kan slet ikke gøre for det. At hun skal leve med det. Det kan jo selvfølgelig, og det ved jeg jo fra mange af mine transvestitveninder, at det er forfærdeligt hårdt for mange piger. Der er nogen, der vender det ryggen og forlader deres mand i den anledning. Der er også andre, der bliver. Det tror jeg egentlig roligt, de kan gøre, fordi et ægteskab er jo et gensidigt forhold. Og i det øjeblik, at du har en kone, som kvinde lægger op til dig følelsesmæssigt, seksuelt osv., så kan du som mand også gøre gengæld. Det er jo en vekselvirkning mellem de to med vidt forskellige hormoner, evner og udgangspunkter. Det er det, der går op i en højere enhed. Og det kan sagtens, mener jeg, bevares, i hvert fald for mit vedkommende. Og med den transvestisme, jeg nu har, fordi den er periodisk. Så nu skal jeg så vælge, hvad for en nederdel, hvad jeg nu er til. Ja, og du står altså her med to sorte nederdele. Den ene har sådan lidt... Ja, vi står med tre. Med tre, okay. Og de er alle sammen ret flotte. Jeg synes, den der er ret flot. Som, jeg ved ikke, hvordan man kan beskrive det, men den har sådan lidt forskellige lag stof, som ligesom ligger hen over hinanden. Altså, alt har jo sin historie. Den her, den er købt i Atlanta, Georgia i USA. Blusene fra Las Vegas. Så. Men de er alle tre ret elegante. De to. Den ene, den er sådan ret enkel sort. Og den anden, den har sådan et sort silkebånd hen over sig. Den er forbundet ude i Rødovre. Der er de altså også vældig søde til at betjene transvestitter. Finder man sådan sine forretninger efterhånden? Altså, selvfølgelig. Rygterne går jo ikke, men altså, de allerfleste steder er fantastisk søde og hjælpsomme. Jeg har ikke mødt det modsatte i hvert fald. Men er det sådan, at når man kommer ind og gerne vil købe kvindetøj som mand, at så skal man lige gøre klart over for ekspedienten, at det ikke er til ens kone, men det faktisk er til ens selv, eller hvordan fungerer det? Ja, på et eller andet tidspunkt, ikke? Men det er jo, og samtidig så kommer jeg jo, tit og ofte er jeg jo i byen som Marianne, når jeg er ude og handle, ikke? Fordi... så behøver man måske ikke sige så meget. Hvis du ikke har bryster, og hvis du ikke har hofter på, så er du ikke sikker på, at tingene passer. Men det er jo først inden for de senere år, at I har talt åbent om det. Så hvis vi tager og ligesom skruer tiden tilbage til, efter I er blevet gift, og i alle de mange år, der så er gået, før du beslutter, at I skal snakke om det. Hvordan ser det ud for dig? Hvordan finder du måder at udleve din transvestisme på? Hvorhenne foregår det? Jo, men det er foregået hjemme, når jeg var alene, fordi det har jo ikke været noget, selv ikke min kone og jeg snakkede om. Også fordi jeg var jo bange for hendes reaktion. Jeg var bange for at miste hende, ikke? Fordi hvis hun følte, at hun blev nødt til at hensyn til sit omdømme og løb skrigende væk, eller bare gjorde det. Det ønskede jeg jo under ingen omstændigheder. Fordi jeg har jo lige så stor trang til at være mand, som at være kvinde. Bare hver ting til sin tid. Men det er så foregået ved, at jeg har enten været alene hjemme, og hvor hun har haft andre gøremål, hvor jeg vidste, at jeg var alene hjemme. Det har været, hvis jeg var ude at rejse, så var min kuffert måske lidt ekstra stor, hvor jeg så på hotelværelse og lignende kunne klæde om til som Marianne. Og det har jo været fint nok, fordi der jo ofte dengang gik meget længere perioder, og hvor trangen så var større, men hvor jeg igen måtte tilstå, at når du så sidder alene i et lokale og så videre klædt om og siger, ja, det er jo meget godt, men hvem kan se, hvor fint du er? Der var aldrig tidspunkter, hvor du faktisk gik uden for en dør i alle de her år som transvestit. Der var, jeg tror, vi skal frem til 2005. Jo, vi skal frem til 2005, hvor jeg var ude at rejse, hvor jeg så lagde en ekstra dag på rejseprogrammet, fordi jeg havde fundet ud af, at der i et pågældende by var en såkaldt dressing service. Altså en butikforretning, som betjente transvestitter, hvor man kunne komme ind diskret af bagindgangen, hvis man ønskede det, og hvor man så mod en passende, ikke ublu betaling, bestemt ikke, kunne få lagt en makeup, og hvor man kunne blive udstyret med noget tøj, der sad ordentligt. Prøve forskellige parykker og sko og så videre. Det prøvede jeg så med, jeg må indrømme, bæverne som Espeløv, og banke på døren og blive lukket ind og prøve det. Fordi så kan, de kan jo så lægge en makeup, hvor man bare siger, wow, du kom til at ligne en kvinde. Og hvor man føler sig helt fantastisk hensat. Og hvor man så møder andre, som man hygger med osv. De allerfleste steder er så baseret på, at man sådan kan blive i lokalerne en deres tid, ikke? Og man kan også prøve forskelligt. Hvis efter et par timer, ikke, så tilbyder det, er der andre ting, du kan se på bøjlerne her, du kunne have lyst til at prøve. Kunne du tænke dig en anden stil? Kunne du tænke dig en anden hårfarve? Eller noget. Men der er også nogle af dem, der tilbyder at gå i byen. Og der var det faktisk sådan, at hvor jeg var gået ind ad døren som Espeløv, der kom så to andre, som kom fra andre byer i landet, og som også skulle klæde sig om. Og så kom de sådan i løbet af eftermiddagen til at snakke sammen. Det kunne være hyggeligt at tage i byen i aften. Og jeg tænkte, jamen, hvis de andre tør, så tør jeg også. Så jeg spurgte diskret, om de ville have Marianne med. Jamen, det ville, der var da ikke noget, det heller, de ville. Så det endte med, at vi kom hjem kl. 2 om natten. Og der var den her dressing service butik jo lukket for længst. Så der var jo ikke anden vej udenom, end at de satte mig af uden for mit hotel. Så Marianne gik ind, jeg kan huske, med lange slangekrøller og make-up og stramsiddende kjole til portieren og bad om værelsesnøglen til rummet. Og natportieren var sød og venlig og smilede, havde et lille glimt i øjet, som at, nå, der er en, der har været mor. Altså, det var ligesom den attitude, jeg følte, at han havde. Ikke? Og så spankulerede jeg op på værelset. Og så forlod Marianne den verden igen. Men altså, den her natportier, han gav dig så nøglen til Oles værelse, men til Marianne. Ja, uden at stille spørgsmål. Og da jeg kom tilbage igen, strak jeg armene ved at sige, you did it, du gjorde det. Og jeg var fuldstændig eksalteret over det, jeg havde overvundet i mig selv. Og i dag, der kan jeg jo altså gå ud og shoppe og gøre, jamen... Men noget af den forvandling har vi jo lige gennemgået nu. Da vi startede, så havde du en stribet skjorte og blå bukser og gråt hår og briller. Og nu ser du lidt anderledes ud. Lad os lige prøve at beskrive, hvordan du så ud nu, Marianne. Jeg mangler brillerne. Hvis vi lige lægger den. Nå ja, yes. Det er rejsel. Ja, præcis. Jamen, jeg har rødblondt hår og sådan let farvet op. Og jeg har en kobaltblå bluse på, og en sort nederdel med nogle vandret læg, og et par beige strømpebukser. Og nu skal der altså nogle smykker til det her, for at fuldende billedet. Men jeg kan allerede mærke, at der er kommet sådan en helt anden stemning i dig. Ja, altså... Du kan også se på øjnene af transvestitter. I det øjeblik, at de er klædt om, og det er ved at være fuldendt, så har de det altså på en helt anden, mere spændende måde. Så på den måde er man ikke det samme menneske. Nej, du sprudler. Ja. Når jeg nu ved med mig selv, at jeg er transvestit, så skal jeg også give mig selv lov til at være det. Den store hindring er jo for mig bekymring om, hvordan mine nærmeste vil blive konfronteret af omgivelserne med det. Og derfor har jeg i alle årene gået rundt om katten som en varmgrød, fordi jeg jo godt ville, eller jeg ville i hvert fald ikke bringe dem ud i noget. På den anden side havde jeg da efterhånden sådan med mig selv, at hvis jeg ikke fik prøvet det her af, så gik det. Jeg ved ikke, om det gik eller andet, men det måtte jeg bare. Men din kone har så fået en ekstra person ind i ægteskabet, kan man sige, de sidste 2,5 år, nemlig Marianne. Hvordan er hendes forhold til Marianne i dag? Det er jo den samme person. Inderst inde tænker Marianne jo på samme måde som hendes mænd. Har hun nogen steder, hvor hun ligesom siger, at det er grænsen? Det ved jeg egentlig ikke rigtig. Eller også har jeg en fornemmelse af, hvor hun selv synes, at grænsen måtte gå. Ikke? Så jeg prøver ikke at provokere. Jeg hører ikke til dem, som gerne vil gå i udfordrende kvindetøj. Det må gerne være chikt. Det må gerne være en stram nederdel. Det må gerne og så videre. Men man behøver jo ikke lige frem have en slis, hvor man kan se strømpeholderen. Med mindre man skal ud til rigtig tand og fjas, ikke? Så kan det være meget skæg. Men det skal være en pæn og ordentlig daglig påklædning, som gerne må være lidt pæn. Og så til lejligheden. Ikke? Og det her med at have levet med en hemmelighed i så mange år, altså hvad har det gjort ved dig, tror du? Du kan jo ligesom vælge enten at gå ned på det, eller også kan du sige, det her, det kan jeg godt håndtere, og lære håndtere. Men det har også gjort, at jeg har, tror jeg selv på, kunne se ting fra både en mandlig og en kvindelig side. Altså jeg har haft det der kvindelige i mig indimellem, som har gjort, at når jeg stod i en vanskelig situation, og ikke kunne komme længere som mand, så har jeg sagt, hvad ville Marianne have tænkt og gjort her nu? Det har måske gjort, at jeg har opnået nogle resultater, som jeg ellers ikke ville have opnået. Så er der altså et par andre briller, som ligger i et rødt etui med hvide prikker på. Ja. Og så er der lige de her ringe, som i øvrigt er en foræring for min kone. Hun synes jo også, jeg skal se lidt smart ud, ikke? 7 ringe med en lille sten i guld, ikke? Så købte jeg dem her forleden dag, som jeg håber og tror passer til den her. Så Marianne har altså fået den her guldring på og en halskæde. Ja, hvis nu vendte rigtigt, så var det jo smartere. Og så er vi kommet til øreringene. Og hvad med vielsesringen? Den slipper mig ikke. Det er jo, den er jo sådan et tegn på, at vi, da vi blev gift, lovede hinanden troskab indtil og så videre skiller os. Så den får lov til at blive. Har jeg lige et ur her, som jeg også har fået min kone. Det er jo simpelthen så pragtfuldt, ikke? Jo, du er blevet forkælet. Ja, det må man sige, ikke? Jeg prøver også at forkæle hende, ikke? Og så har vi det jo godt sammen. Nu giver det jo sig selv, at du så aldrig har haft mulighed for at fortælle dine forældre om det. Men er det noget, som du... Altså, hvordan har du det med det? Jamen, sådan er det bare. Og det er da muligt, at mine forældre har vidst, men heller ikke ville snakke om det, fordi de havde jo et stort socialt og forretningsmæssigt netværk i den tid, i 50'erne og 60'erne, hvor man så helt anderledes på det, ikke? Hvor det decideret var kriminelt at iføre sig dametøj som mand, ikke? Så de ville nok prøve at have lagt låg på en eller anden måde, ikke? Måske sendt mig til en behandling. Det ved jeg aldrig. Det tror jeg nu ikke, men altså... Jeg tænkte på, man kan sådan høre, at det klirer lidt på din hånd. Det fik mig til at tænke på, at vi måske lige skulle beskrive for lytteren, hvordan det er, at du ser ud. Så vil du ikke hjælpe mig med at beskrive det? Jamen, jeg sidder her foran dig i en stålgrå kjole og nogle støvler med en halvhøj hæl. Så har jeg et rødt hår, og det er nu altså... den frisyre, som jeg altid, eller Marianne altid, ligesom har, som kendetegner hende, med et langt pandehår. Så har jeg et guldur på den venstre hånd, Og jeg har et guldarmbånd, guldkæde med nogle kugler, han har sagt, som ikke perler, men kugler i en samme sølvgrå farve som kjolen. Og det er altså det, man kan høre, der klirer lidt, hvis man bliver nysgerrig. Det klirer lidt, når jeg bevæger hånden, men ja. Det er jo, synes jeg, også en af de charmerende ting, som mænd ikke kan tillade sig, men som giver lidt, at det her kvindelige image og den måde at møde verden på. Det er rigtig flot. Det er sådan et guldur, som har sådan lidt, er det sådan nogle simmelisten, eller ja, og sådan et nøglehul. Der kan du se klokken i. Så man kan se klokken i. Ja, hold da op, Arne. Hvis det kniver, så gør man lige sådan. Trækker så, det væk. Så kan man trække det væk, ja. Og så inde bagved er der et mere traditionelt ur, ja. Det er det, man kan se gennem nøglehullet. Omkranset af de der sten. Hvor er det, jeg havde? Jeg synes, jeg stillede dem ind her. Så har Marianne lige fundet sådan et par sorte læderstøvler. De er ret flotte, dem der. Ja, de er ret flotte. Dem er jeg faktisk ret vild med. Ja. Det er sådan nogle sorte læderstøvletter, som har noget skind, som består af forskellige små stykker skind, der ligesom er sat sammen i en form for patchwork, men det er alt sammen sort, og noget af det, det glimter lidt. Det er sådan lidt sådan noget imiteret slangeskind, tror jeg. Nogle af de her stykker. Og det er udfordringen at få noget ordentligt noget, når man bruger 243, eller 344 i sko, ikke? Det må det være. Nå, jeg skal lige. Men så er du vel ved at være klar? Så er jeg ved at være klar. Altså nu har jeg ved måske tilfælde fået valgt at holde det hemmeligt, og det lykkedes mig. Indtil det ikke betød stort set noget vedrørende arbejdsmarkedet. Og så har jeg været så heldig, at min kone og jeg har levet sammen 45 år, kender hinanden ud og ind, og hun siger, jamen okay, jeg kan se, at du har det rigtig godt, at du ligesom får åbnet op for nogle ting og får slappet af, når du optræder som pige, og da du gør det pænt og ordentligt, så er det helt i orden for mig. Og så har jeg vi nogle venner, som også på den ene eller anden måde har opdaget det. De har fuldt accepteret det. Og nu skal jeg selvfølgelig sige, at jeg måske er heldig, at de hører sig også til de mere oplyste, som vidste lidt i forvejen. Jamen, nu kom det bare ind på dem. Ikke? Men altså, i betragtning af, at der vel er en 40-50.000 transvestitter i Danmark, så, som bare lever skjult. Og alle derfor kender mindst 3 transvestitter. De ved bare ikke, hvem det er. Før pludselig en dag kommer den pågældende og siger, forresten, jeg har også en anden side. Men jeg er den samme person. Den samme person, der er inde i. Så hvis de har kunnet være venner, kendte, eller kunne snakke med den pågældende så mange år, og respektere den pågældende i går, så kan de også i morgen. For der er ingen forskel. Andet end lige klædedragten, make-up'en, skoene, smykkerne. Og så måske det ekstra glimt i øjet, som nogen siger, at jeg får, når jeg er Marianne, i forhold til, når jeg er mand. Så er du lige i gang med en sidste ting her? Ja, en lille fidus til allersidst. Det er at tage en ganske tynd pensel og tage lidt guld makeup og så lige lægge her. Det skal faktisk ikke kunne ses, men det giver et eller andet look. Og det er sådan noget guld øjenskygge af en art? Skygge. Det giver et eller andet umærkeligt, ikke? Jo. Sådan. Det var det hele. Det var prikken. Det er prikken. Det er prikken overhed. Så hvis du engang skal til fest, så... Jamen, jeg har tænkt mig at bruge alle de her make-up-tips, jeg har fået i dag. Så lav lige den.